أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tegabun suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Mekke'de nazil olmuş 8. ayetinde geçen Tegabun kelimesi kendisine isim olarak verilmiş 18 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere inşallah okumaya başlıyorum. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ı gündemde tutar. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah programını icra eder. Kendilerine irade verilmiş olan, özgür yaratılmış olan insanların ve cinlerin kafirleri müstesna, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, Allah'a kulluk eder. Kafirin de, insanların ve cinlerin kafirlerinin de her ne kadar dilleri Allah'ı tesbih etmese de, her ne kadar iradeleriyle Allah'ı tesbihe yanaşmasalar da, onların da bedenleri Allah'ı tesbih eder, onların da azaları Allah'ı tesbih eder. Çünkü kafirin bedeninde de Allah yasaları hakimdir. Kafirin azaları da Allah yasalarının mahkumudur. Mümin de üşür, kafir de. Mümin de acıkır, kafir de. Mümin de susar, kafir de. Mümin de ihtiyarlar, kafir de. Mümin de ölür, kafir de. Dolayısıyla kafirin bedeninde de Allah yasaları hakimdir. Diliyle Allah'ı tesbih etmese de bir kafirin bedeni Allah'ı tesbih etmektedir. Bedeni, azaları, organları Allah'ı tesbih etmektedir. Evet, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Lehul mulku, mülk onundur. Ve lehul hamdu, hamd da Allah'a aittir. Malik Allah'tır. Hamd da ona aittir. Övgü Allah'a aittir. Kulluk Allah'ın hakkıdır. Hamd, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine başvurarak bir hayat yaşamanın adına hamd denir. Bakın, mülk ile hamd arasında bir ilişki kuruluyor. Mülkün sahibi kimse, hamde layık olan da odur. Mülkün sahibi kimse, o mülküne program yapma yetkisi ona aittir. Mülk kiminse mülküne yasa belirleme yetkisi ona aittir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir. Her şeyi takdir edendir. Her şeyin ölçüsünü ve ölçütünü vaz eden, ortaya koyandır. Huvellezî halagakum. Sizi o Allah yarattı. Feminkum kafir ve minkum mümin. Hal böyleyken, sizi Allah yaratmış iken, kiminiz yaratıcınız olan Allah'a iman ederken, kiminiz yaratıcısı olan Allah'ı inkar etmektedir. Ayetin bir anlamı böyledir. Bir ikinci anlamı da şöyledir. Allah sizi yarattı, sizi mümin olmaya müsait yarattı, sizin fıtratınızı İslam'la, imanla yoğurdu. Ama buna rağmen içinizden kimileri fıtratına ters düşerek inkar ediyor, kimileri de fıtratı istikametinde Allah'a iman ediyor. Bir üçüncü anlamı, ayetin bir üçüncü anlamı da şöyledir. Sizi Allah yarattı ama iman konusunda da küfür konusunda da Allah sizi zorlamadı. Zorla iman edeceksiniz demedi. Canınız isterse sizi ben yarattım. Elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı ben verdim. Havanız, suyunuz, güneşiniz, oksijeniniz, her şeyiniz benden. Her şeyinizi bana borçlusunuz. Canınız isterse iman etmek zorundasınız demedi. Allah sizi imana zorlamadı. Sizin iradelerinize Allah saygılı davrandı. Sizin özgürlüğünüze Allah saygılı davrandı da buyurdu ki, buyurun dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla dileyen mümin olsun, dileyen kafir olsun dedi. Bakın Rabbimizin biz kullarına verdiği bu özgürlüğü şu anda beşeri sistemler kendi vatandaşlarına vermiyorlar. Ne diyorlar? Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi layık ve demokrat olmak zorundasınız. Sanki insanları yaratan onlarmış gibi, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız onlardanmış gibi, havamız, suyumuz, güneşimiz, oksijenimiz onlardanmış gibi, sanki bizim üzerimizde bir etkileri, yetkileri varmış gibi, bakın şu andaki beşeri sistemler Allah'ın kullarına tanıdığı özgürlüğü vatandaşlarına tanımıyorlar. Her şeyimizi kendisine borçlu olduğumuz Allah bize özgürlük tanıyor. Buyurun, sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Vallahu bima ta'maluna basir. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyi görüp gözetmektedir. Kalakas semavati vel arda bil hakkı. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Göklerde ve yerde hak yasalar egemendir. Allah gökleri ve yeri haklı olarak yarattı. Veya bir başka anlamı, Allah gökleri ve yeri hak açığa çıksın diye, hak anlaşılsın diye yaratmıştır. Hangi hak? Önceki derslerimizde de söylemiştim. Bu alemin en büyük gerçeği, bu alemin en birincil gerçeği şudur. Allah tek Rab ve ilahtır. Ben de onun kulu ve kölesiyim. İşte bu alemin en büyük hakkı, en büyük gerçeği budur. İşte bu gerçek anlaşılsın diye. Yani insanlar Allah'ın tek Rab ve ilah olduğunu, kendilerinin de Allah'ın kulu ve kölesi olduğu gerçeğini anlasınlar diye ben gökleri ve yeri yarattım diyor. Düşünün, eğer bir kafir bu gerçeği hala anlayamamışsa, Allah'ın tek Rab ve ilah oluş gerçeğini, kendisinin de onun kulu ve kölesi oluşu gerçeğini hala bir kafir anlayamamışsa, bu kadar masraf onun gözünde boşa gitmiştir. Gökleri, yeri, yerdekileri, göktekileri Allah bu gerçek anlaşılsın diye yarattığı halde bir kafir bu gerçeği anlayamamışsa bu masraf ağırlığınca suç işliyor. Allah yarın o kafirden bunun hesabını soracaktır. Vasavvarakum, Allah size şekil verdi. Feahsene suvarakum, sizin suretlerinizi, şekillerinizi ne güzel yaptı. Yüzünüzün güzelliği bir tarafa, anlamanız güzel, işitmeniz güzel, görmeniz güzel, idrak etmeniz güzel, gülmeniz güzel, ağlamanız güzel, duygulanmanız güzel, insan oluşunuz güzel. Yani gerçekten Allah sizi çok güzel bir biçimde dizayn etti. Suretlerinizi çok güzel yaptı ama ve ileyhil masir, unutmayın dönüş Allah'adır. Bu verdiği güzel nimetlerin hesabını yarın bir bir Allah sizden soracaktır. Her bir nimet bir şükrü gerektirir. Allah'a teşekkürü gerektirir. Allah'a yönelmeyi, Allah'a kulluğu gerektirir. Yarın verdiği bu nimetlerin tümünün hesabını Allah size soracaktır. Ya'lemu ma fis semavati vel ardı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilmektedir. Göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hepsini Allah bilmektedir. Şu anda mesela çölde ya da buzullarda küçücük bir böcek bir taşı aşarken ayağı kaymış, ayağı kırılmış. Niye ihtiyacı var? Şu anda şifaya ihtiyacı var. Allah onu bilmektedir. Allah ona şifa ulaştırmaktadır. Küçücük bir bakterinin rızka mı ihtiyacı var? Allah ondan haberdardır. Allah onun rızkını ona ulaştırmaktadır. Allah bilgisi tam olandır. Allah bilginin kaynağı olandır. Allah her şeyi biliyor. Ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun. Sizin açığa vurduklarınızı da kalplerinizde niyet olarak gizleyip dışarıya yansıtmadıklarınızı da Allah bilmektedir. Her şeyinizi Allah bilmektedir. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle kullanmıştım. Yeri gelmişken aynı cümleyi bir daha söyleyeyim. Şu anda kalplerinizden geçirdiğiniz duyguları Allah bildiği gibi, eğer ömrünüz varsa 20 yıl sonra, 30 yıl sonra yine kalplerinizden geçireceğiniz duyguları, düşünceleri de şu anda Allah bilmektedir. Allah bilgisi tam olandır. Vallahu alimun bi zati sudur. Sadırlarda olanları en iyi bilen Allah'tır. Kalplerin hasılasını en iyi bilen Allah'tır. Elem ye'tikum nebe'ullezine keferu min qablu. Şimdi söyleyin. Sizden önceki kafirlerin haberleri size gelmedi mi? Sizden önceki yaşamış kafirlerin haberleri size ulaşmadı mı? Siz benim kitabımla birlikte değil misiniz? Ben bu kitabımda sizden önce yaşamış kafirlerin sergüzeşli hayatlarını geniş bir biçimde size anlattım. Yoksa siz bu kitapla birlikte değil misiniz? Yoksa siz bu kitabın eğitimine kendinizi teslim etmiş kimselerden değil misiniz? Eğer siz bu kitabın ayetleriyle, bu kitabın sureleriyle birlikte değilseniz, kıyamete kadar bekleseniz, sizden önceki toplumların sergüzeşli hayatı size ulaşmaz. Bakın Allah diyor ki, sizden önceki kafirlerin haberleri size gelmedi mi? Ne olmuş onlara? Fezâku vebâle emrihim. Onlar dünyada yaptıkları, işledikleri amellerin vebalini tattılar. Ve lehum azabun elim. Bu onların dünyadaki veballeriydi, azaplarıydı. Ama en büyük bir azap, dayanılmaz bir azap, cehennem azabı öbür tarafta onları beklemektedir. Evet, mesela geçen haftaki okuduğumuz bölümü şöyle gözünüzün önüne bir getirin. Allah Nuh Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdi. Toplum Nuh Aleyhisselam'a iman etmedi. İçlerindeki bir takım salih kişileri putlaştırdı. Onlara tapınmaya başladı. Ne yaptı Allah? Bir tufanla toplumu tamamen yok etti. Onlar elleriyle işlediklerinin vebalini dünyada bizzat tattılar. Sonra Ad kavmi ne yaptı? Kendi bilgilerini, kendi medeniyetlerini Allah bilgisine tercih ettiler. Kendi anlayışlarını, kendi bilgilerini Allah bilgisinin önüne geçirdiler. Teknolojilerine güvendiler. Güçlerine, kuvvetlerine güvendiler. Allah'ı diskalifiye ettiler. Sonra ne oldu? Allah onlara sarsar denen bir rüzgar gönderdi. 7 gün 8 gece o rüzgar onların üstüne esiverdi. İçini kurt yemiş, kof, çürümüş hurma ağaçları gibi 20, 30, 40 metre boyundaki insanlar gümbür gümbür yerlere devriliverdiler. Sonra Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ı reddettiler. Allah'ın kendilerine gönderdiği bir mucizeyi, görsel bir deveyi öldürdüler. Salih Aleyhisselam'ı da öldürmeye yöneldiler. Allah onlara bir sayha gönderdi, işlerini bitiriverdi. İşte Lut kavmi, işte Tübba, işte Eykeliler, işte Firavun ve toplumu. Allah diyor ki bakın, öncekilerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar dünyada yapıp ettiklerinin vebalini tattılar ama öbür tarafta da وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ elim bir azap onları beklemektedir. Peki niye böyle olmuş? Yani o insanlar niye helak edilmiş? Bakın sebebini de bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece anlatıyor. Zalike bi ennehu, bunun sebebi şudur. Kânet te'tihim rusuluhum bil beyinat, elçileri onlara apaçık ayetlerle geldiler. Peygamberleri o toplumlara benim apaçık ayetlerimi getirdiler de. Fekalu, toplumlar da o elçilere şöyle dediler. E beşerun yehdûnena, bir beşer mi bizi hidayete ulaştıracakmış? Bir beşer mi bizi doğruya ulaştıracakmış? Biz bir beşere mi tabi olacakmışız? Öyle dediler. Bir beşer diye Allah'ın elçilerini küçümsediler. Bir beşer dedikleri Nuh Aleyhisselam'dı. Bir beşer dedikleri Hud peygamberdi. Bir beşer dedikleri Salih Aleyhisselam'dı. Bir beşer dedikleri İbrahim Aleyhisselam'dı. Musa Aleyhisselam'dı, İsa Aleyhisselam'dı, Muhammed Aleyhisselam'dı. Bir beşere mi tabi olacağız? Peki kime tabiydiler? Kime tapınıyorlardı? İnsanlara tapınıyorlardı. Yani yasalarını insanlar yapıyorlardı. İnsan yasalarına tabi olarak insanlara tapınan bu insanlar, insandan Tanrı'nın olabileceğine inanan bu insanlar, insandan peygamberin olabileceğine asla inanmadılar. Olmaz dediler. Allah bir beşeri elçi seçmez. Bir beşere mi tabi olacağız? Bir insana mı tabi olacağız? Dediler. Fekeferu, peygamberleri Allah'ın gönderdiği elçileri örtüp örtbas ettiler. Ve tevellev, yüz çevirdiler. Ve stagnallah, Allah da onlardan müstağni olduğunu ortaya koyuverdi. Nasıl? Benim size ihtiyacım yok ey kafirler. Kendinizi vazgeçilmez filan sanmayın ey alçaklar diye. İşte demin söyledim, bir bir Allah onları yok etti. Allah onlara karşı gerçekten müstağni olduğunu ortaya koyuverdi. Vallahu ganiyyun hamid. Allah zengindir. Allah hamiddir. Allah kendi kendini hamd eden, kendi kendini övendir. Yani yeryüzünde bir tek insan Allah'ı övmese, bir tek insan yeryüzünde elhamdülillah demese, bir tek insan yeryüzünde Allah'a kulluğa yönelmese, Allah'ın kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur. Kendi kendini övendir, kendi kendine hamd edendir Allah. Zeamellezine keferu, kafirler zannettiler ki ellen yub'atu, diriltilmeyecekler. Bakın, kafirlerin aldandığı nokta işte burasıdır. Allah diyor ki kafirler iddia ettiler, öyle zannettiler ki diriltilmeyecekler. Yani hesaba çekilmeyecekler. Ölüp gidecekler, sümen altı olup gidecekler. Yaptıklarının tümü yanlarına kar kalacak. Hesaba çekilmeyecekler, diriltilmeyecekler. İşte kafiri kafir yapan düşünce budur. Böyle düşünen bir insan niye inansın da Allah'a, niye inansın da peygambere? Madem bir diriliş olmayacaksa, madem bir hesap kitap olmayacaksa, madem insanın yaptıklarının tümü yanına kar kalacaksa, bir hesap kitap olmayacaksa, o zaman niye inansınlardı da Allah'a? Niye inansınlardı da peygambere? Böylece Allah'a ve peygambere inanarak hayatlarına niye sınır gelsin de şu haramdı, bu helaldi, şu yenirdi, bu yenmezdi, şu giyilirdi, bu giyilmezdi, şöyle bir hayat yaşanırdı, böyle bir hayat caiz değildi. Niye hayatlarına sınır getirsinler de ipini koparmış danalar gibi önüne gelen her şeyi yapsınlar, keyiflerine göre bir hayat yaşasınlar, hayatlarına zerre kadar bir kaydı bent gelmesin. İşte kafirlerin istedikleri buydu. Şu cümleyi önceki derslerimde sıkça söyledim. Ahireti kim inkar eder? Hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşayanlar. Hesabı zor ödenecek kafirce, zalimce bir hayat yaşayan kişi ancak ahireti inkar eder. Değilse hesabı kolay ödenecek bir Müslüman ahireti niye inkar etsin de? Kan dökmeyen, ırza geçmeyen, öldürmeyen, gasp etmeyen, zulmetmeyen, Müslümanca bir hayat yaşayan bir kişi ahireti niye inkar etsin de? Vallahu ganiyyun hamid. Evet, kafirler dirilmeyeceklerini söylediler. Allah da dedi ki bakın, kul bela ve rabbi, bilakis Rabbıma yemin olsun ki, letub'athunne, siz diriltileceksiniz, thumme letunebbi'unne bima amiltum, işlediğiniz her bir şey yarın size haber verilecek. Tüm amelleriniz ortaya dökülecek, şunları şunları sen yaptın, şunları şunları sen ettin diye bütün amelleriniz size haber verilecek ve siz o amellerinizle karşılık göreceksiniz. Ve zalike alallahi yesir, ve işte bu da Allah'a çok kolaydır. Kafirler diyorlarmış ki ya bu mümkün değil. Bu kadar yeryüzünde insan var. Konuştukları sözler söz olarak işte uzayda dağılıp gitti. Bunları kim toplayacak da o sözlerden dolayı o insanı hesaba çekecek? Tüm ameller işte mazide kaldı gitti. İnsanlar öldü gitti, çürüdü gitti. Yani bütün bu insanları kim diriltecek? Bütün bu insanların amellerini kim ortaya dökecek? Kim muhafaza edecek? Kim tespit edip de insanların karşısına getirecek diye bu işi zor gören kafirler için bakın Allah diyor ki ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ İşte bu Allah'a çok kolaydır. İşte şu anda benim sağımda solumda iki tane melek var kiramen katibin. Benim ağzımdan çıkan cümleler harf harf kelime kelime yazılmaktadır. Zerre kadar bir miktarı bile zayi olmamaktadır. Öyleyse فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ Allah'a iman edin ve Rasulihi elçisine de iman edin. وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا Bir de indirdiğimiz nura yani Kur'an'a iman edin. Bakın Allah burada bizden üç iman istedi. Allah'a iman edin dedi. Peki Allah'a iman ne demek? Allah'a iman Allah'ın hayata karıştığına imandır. Allah'a iman Allah'ın bizim hayatımıza karışmak üzere kitap gönderdiğine imandır. Allah'a iman sürekli Allah'ın bizi görüp gözettiğine imandır. Allah'a iman sürekli Allah kontrolünde bir hayat yaşadığımıza imandır. Allah'a iman Allah'ın bizden istediği şekilde bir hayat yaşamaya imandır. Allah'a iman edin ve Rasulihi elçisine de iman edin. Peygamberine de iman edin. Peygambere iman peygamber örnekliğinde bir hayata imandır. Peygambere iman peygamberin benim hayatımda amir ve nahi oluşuna imandır. Arapça bir cümle Türkçeleştireyim. Peygambere iman peygamberin benim hayatımda emretme ve nehyetme yetkisinin olduğuna imandır. Benim hayatımda bir şey emredilecek, bir şey yasaklanacaksa bunu emretme, bunu yasaklama yetkisi benim peygamberime aittir. Peygambere iman, peygamber örnekliğinde bir hayata imandır. Peki Allah için söyleyin, tanınmayan bir peygambere iman edilebilir mi? Tanınmayan bir peygamber örnek olabilir mi? Peygamber aleyhisselamın şu kadar hadisi var, onlardan kaçta kaçı sizde var? Ne kadarını tanıyorsunuz? Mesela Peygamber Efendimizin hanımlarıyla ilişkisi nasıldı? Bana o lazım. Ben de hanımımla öylece ilişki kurmalıyım. Peygamber Aleyhisselam'ın komşularıyla diyaloğu nasıldı? Bana lazım olan o. Ben de komşularımla öylece diyaloğu kurmalıyım. Peygamber Efendimizin çocuklarını eğitimi nasıldı? Ben de çocuklarımı öylece eğitmek zorundayım. Peygamber Aleyhisselam'ın ticareti nasıldı? Peygamber Efendimizin gece hayatı nasıldı? Peygamber Efendimizin tuvalete girip çıkması nasıldı? Peygamber Aleyhisselam'ın tağutlarla ilişkisi nasıldı? Peygamber Aleyhisselam'ın infak anlayışı, cihat anlayışı nasıldı? Peygamber Aleyhisselam'ın gelecek anlayışı, istikbal anlayışı, ekonomi anlayışı nasıldı? Bütün bunlar bana lazım ve ben bunları bilen bir kişi olarak tıpkı Peygamber Efendimiz gibi tavır almak zorundayım. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Tanınmayan bir peygamber, bilinmeyen bir peygamber örnek alınabilir mi? Siz eğer peygamberin sünnetini okumuyorsanız, hadislerle birlikte değilseniz, peygamber aleyhisselamın uygulamalarından habersizseniz, hangi uygulamasını uygulayacaksınız? Hangi yönünü örnek alacaksınız? Evet, peygambere iman, peygamber rehberliğinde bir hayat yaşamaya imandır. Peygambere iman, adım adım peygamberi izlemeye imandır. Bir de وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا Bir de indirdiğimiz nura iman edin. Yani Kur'an'a iman edin. Kur'an'a iman ne demek? Kur'an'a iman benim kitabım var demeye imandır. Benim kitabım var demek de benim yaptıklarımın tümünü kendisinden aldığım, terk ettiklerimin tümünü kendisinden alıp terk ettiğim istinat noktam, hareket noktam olan benim kitabım var demeye imandır. Kitaba iman, kitap eşliğinde bir hayat yaşamaya imandır. Peki tanınmayan bir kitap nasıl onun eşliğinde bir hayat yaşanacak? Allah için söyleyeyim. Bilinmeyen, tanınmayan bir kitap nasıl rehber olabilir? Öyleyse kitabı da, peygamberi de tanımak zorundayız. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Değilse Allah'ı kandıramazsınız. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben zaten o yoldayım, ben zaten sünnetle birlikteyim, ben zaten kendimi gece gündüz Kur'an'ın eğitimine teslim etmişim. Ne derseniz deyin. Siz Allah'ı kandıramazsınız. Neyseniz o. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ. Bir toplantı gününde Allah sizi huzurunda toplar. Bir gün Allah sizi huzurunda toplayacak. Önce yaydı, Kur'an'da bir ayetin beyanıyla söyleyecek olursak, Rabbimiz diyor ki sizi yeryüzünde tohumladık. Hani adam alır bir avuç tohumu, şöyle tarlaya saçı verir ya, Allah da bizi dünyada yayı vermiş, saçı vermiş. Kimimiz Çin'de, kimimiz Maçin'de, kimimiz Mançurya'da, kimimiz Konya'da, kimimiz Hanya'da, kimimiz Karaman'da. Allah bir yerlerde işte bizi tohumlayıvermiş, yayıvermiş yeryüzünde. Sonra toplayacak. Tıpkı milyarlarca, milyonlarca arılar ordusunun sabahleyin kovanından dağılıp da akşamleyin kovanlarına döndükleri gibi yarın Allah huzurunda bizi toplayacakmış. Mahkeme-i Kübra'da bizi toplayacakmış. ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنْ. İşte bu tegabun günüdür. Bakın dikkat ederseniz surenin ismi Tegabun suresi idi. Bu kelime de surenin 8. ayetinde geçen bir kelime. Ne diyor Allah? ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنْ. O gün tegabun günüdür. Kıyamet günü tegabun günüdür. Tegabun ne demek? Bakın gabın, gabn-ı fahiş gibi ifadeler ticarette aldanmayı anlatır bu kelime, ama kelimenin esas kullanıldığı yer kıyamet günüdür. Kıyamet günü de yevmü tegabundur. Aldatanın aldanacağı, aldananın da aldatacağı bir gün. Ya da kimin neyi kazandığını, neyi kaybettiğini anlayacağı gün, işte o güne yevmü tegabun denir. Aldananın aldatacağı, aldatanın da aldanacağı bir gün. Bir örnekle söyleyeyim. Mesela dünyada birisi diğerine zulmetmiş. Hakkını yemiş, dövmüş, sövmüş, zulmetmiş. Güya kazanan kim, aldatan kim? Zalim. Güya üstündü, karşı tarafı ezmiş, hakkını yemiş, zulmetmiş, aldatmış. Dünyada aldatmış ama kıyamet gününde bakın bunun amelleri mazluma verilecek. Aldanana, dünyada aldanan vardı ya mazlum. Bu zalimin, aldatanın amelleri buna verilecek. Namazları, oruçları yetmedi. Bu aldananın, dünyada aldanan mazlumun günahları zalime yüklenecek. Bu cehenneme gidecek. Bu da cennete. Kim kimi aldattı? Dünyada aldatan orada aldandı. Dünyada aldanan orada aldattı. Evet, aldananın aldatacağı, aldatanın da aldanacağı bir gün. Yani işte yevmüt tegabun. Ya da kişinin neyi kazandığını, neyi kaybettiğini anlayacağı bir gün. Önceki derslerimde söyledim, yeri gelmişken bir daha söyleyeceğim. Cennete giden bir Müslüman neyi kazandığını anlayacak. Cenneti kazandığını anlayacak. O güzelim güzeli nimetleri kuşanınca bir sevinecek. Sonra bir de gözünün önündeki perdeyi kaldıracakmış Allah. Cehennem ortamını onun gözünün önüne getirecekmiş. Cehennemde kafirlerin dayanılmaz azapların içinde olduğunu görünce Müslüman bir daha sevinecekmiş. Elhamdülillah. Ya Rabbi ne iyi yapmışız. Ne güzel aklımız başımızdaymış dünyada da. Kendimizi şu cehennemden kurtarmışız. Azat etmişiz. Elhamdülillah. Çok şükür diye. Müslüman iki kere sevinecekmiş. Bir cenneti görünce, bir de cehennemi görünce. Bir kazandığını anlayınca, bir de azat olduğunu, kaybettiğini anlayınca. Kafir de bir cehennemi boylayınca kahrolacak, üzülecek. Bir de kafirin gözünün önünden de zaman zaman perdeyi kaldırıp cennet ortamını onun gözünün önüne getirecekmiş Allah. Bir bakacakmış ki Müslümanlar cennette muz bahçelerinin, dalbastı kiraz ağaçlarının koyu gölgeliklerinin altında, süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, su ırmaklarının arasında hurilerine yaslanmışlar, kılmanlarına yaslanmışlar, zevk içinde kadeh alışverişinde bulunurlarken o cehennemlikler o manzarayı görünce bir daha kahrolacakmış. Eyvah, yazıklar olsun bize. Biz adam değilmişiz be. Şu cenneti biz kaybettik ha. Hiç aklımız başımızda değilmiş. Hiç adam değilmişiz diye kafirler iki kere kahrolacak. Yani neyi kazandığını, neyi kaybettiğini anlayacak. İşte yevmut tegabun, kişinin kazandığını ve kaybettiğini anlayacağı bir gün. İnsanlardan kimileri hayatını bereketli bir cennete satmış, yatırımını güzel yapmış, sonunda cenneti kazanmış, cennete uçup gitmiş, ama kimileri de kötülüklere yatırım yapmış, sonunda cehennemi kazanmış ve cenneti kaybetmiş. Ya Rabbi bizi cennet kazanan, cehennemden azat olan kullarından eyle. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman ederse وَيَعْمَلْ صَالِحًا ve de salih amel işlerse, yani sadece inandım demekle işi bitirmez, inandım dediği konunun amelini de gündeme getirirse yukeffir anhu seyyiatihi, Allah onun günahlarını örtüp örtbas eder, geçmişini sıfırlayıverir ve yudhilhu cennatin tecri min tahtihel enhar, zemininden ırmakların akıp durduğu ya da tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu cennetlere yerleştirir Allah onu. Halidine fiha ebede, ebediyen kalmak üzere. Zalikel fevzul azim, işte en büyük kurtuluş budur. Dünyada da bir şeylerden kurtuluş söz konusu. Çok şükür veremi yendim, kurtuldum. Tamam, bu da bir kurtuluş. Çok şükür maliyecileri atlattım, vergiden kurtuldum. Tamam, o da bir kurtuluş. Çok şükür polisleri atlattım, cezadan kurtuldum. Tamam. Çok şükür mahkemede işte jüri heyetini, mahkeme heyetini ikna ettim, ceza almaktan kurtuldum, mahkumiyet almaktan kurtuldum. Tamam, o da bir kurtuluş, ama en büyük kurtuluş cenneti kaybetmekten kurtuluş, cehenneme gitmekten kurtuluştur. İşte Allah onu anlattı, en büyük kurtuluş odur dedi. Sonra وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا küfredenlere gelince, kafirlere gelince, yani örtenlere, örtbas edenlere gelince, fıtratlarını örtenlere gelince, ya da insan olma özelliklerini örtenlere gelince, ya da kitabı örterek bir hayat yaşayanlara, ya da Allah'ı gündemlerinden düşürerek Allah'ı örterek bir hayat yaşayanlara gelince, ve kezzebu bi ayatina, bir de ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, ayetlerimizin işlevini bitirenlere, ayetlerimizin rolünü öldürenlere gelince, yani ayetlerimizi gelmemiş farz edenlere gelince, yani yeryüzüne sanki böyle bir kitap hiç gelmemiş, Konya'da sanki Kur'an diye bir kitap yok, bizim evde sanki Kur'an diye bir kitap yok gibi davrananlara, yani Allah'ın ayetlerini gelmemiş gibi kabul edenlere gelince, yani kitaptan habersiz bir hayat yaşayanlara gelince, ulaike ashabun nar, işte onlar da cehennemin sohbetçileridir. Halidine fiha, ya Rabbi sen bizi koru. Onlar da ebediyen o cehennemde kalacaklar. Ve bi'sel masir, o cehennem gerçekten ne kötü bir varış yeri, ne kötü bir uğraktır. Ma esabe min musibetin illa bi'iznillah. Kula ulaşan hiçbir musibet yoktur ki Allah'ın emriyle olmuş olmasın. Allah'ın izni olmadan, Allah'ın müsaadesi olmadan kula hiçbir musibet ulaşmaz. Hiçbir bela ve musibet kula dokunmaz. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman ederse yehdi kalbehu, Allah onun kalbini hidayete açıverir. Yani kim ki kendisine ulaşan her bir şeyi Allah'tan bilirse, işte Allah onun kalbine gerçekten hidayeti yerleştiriverir. Kalbini hidayete ehil hale getiriverir. Veya bu ayetin bir ikinci manası, kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini hidayete açıverir. Kalbine hidayeti dolduruverir. Öyleyse ilk hareket kuldan bekleniyor. Bakın, kim iman ederse önce biz iman edeceğiz, sonra da Allah bizim kalbimize hidayeti yerleştirecek. Mesela bir odaya girdiniz, şura girdiğinizde karanlıktır. Önce parmağınız oradaki düğmeye gidecek, basacaksınız düğmeye, ondan sonra aydınlanacaksınız değil mi? İlk hareket kuldan, ilk adımı Allah kulundan bekliyor. Siz iman edin önce diyor, Önce bir iman gerçekleştirin, ben de arkasından sizin kalbinizi hidayete açıvereyim, kalbinizi hidayete ehil hale getirivereyim. Peki bir kulun kalbinin hidayete açılmasını nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlıyoruz. Peygamber aleyhisselam diyor ki, bir kulun kalbine Allah hidayetini yerleştirdi mi, o kul Allah'ın rızasının nerede olduğunu çok rahat biliverir, 12'den vuruverir, Allah'ın rızasına hemen yöneliverir, Allah'ı razı edecek amellere koşuverir, ahirete yöneliverir, karısını kolayca eğitiverir, karısıyla kolayca geçiniverir, çocuklarıyla kolayca iletişim kuruverir, akrabalarıyla, komşularıyla kolayca diyalog sağlayıverir, namazı kolayca kılıverir, orucu kolayca tutuverir, zekatını kolayca veriverir, yani Allah'a kullukları kolayca icra ediverir, Allah'ın haramlarından kolayca sakınıverir, kolayca cennete gidiverir. Hepsi bu. İşte bir kulun kalbine Allah'ın hidayeti yerleştirmesinin anlamı budur. Vallahu bi kulli şeyin alim. Zaten Allah her şeyi bilip durmaktadır. Yani kimin hidayetten yana olduğunu, kimin cennetten yana olduğunu Allah bilip durmaktadır. Ve ati'ullâhe ve ati'urrasûle. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Dikkat ederseniz iki tane ati'u ifadesini kullanmış Rabbimiz. Ve ati'ullâhe, Allah'a itaat edin. Ve ati'urrasûle, peygambere de itaat edin. Kur'an-ı Kerim'de nerede kendisine bir itaat istemişse Rabbimiz, orada mutlaka peygamberine de bir itaat istemiş. Yani itaat konusunda peygamberini kendisinden ayırmamış. Öyleyse itaat konusunda Allah'ı peygamberden, peygamberi Allah'tan ayırmaya hakkımız yoktur. Allah'la peygamberin arasını ayırmaya hakkımız yoktur. Öyleyse biz Kur'an okuruz, Kur'an'la birlikte oluruz, böylece Allah'a itaat ederiz. Sünnet okuruz, sünnetle birlikte oluruz, hadisleri okuruz, böylece de peygambere itaat ederiz. Birisiyle Allah'a itaatı, diğeriyle de peygamber aleyhisselama itaatı gerçekleştiririz. Böylece itaat konusunda Allah'la peygamberin arasını ayırmayız. Bir moda çıktı son zamanlarda. İstanbul'dan, Ankara'dan Anadolu'ya bir rüzgar esiyor, estiriyor kimi hocaefendiler. Ne yaptıklarını da bildikleri yok. Efendim, sünnet yani Peygamber aleyhisselamın hadisleri o günden günümüze kadar gelirken bir yığın yalan yanlış karışmıştır. Sünnete güvenilmez, sünnete itibar edilmez diye bir rüzgar estirdiler. Anadolu'da birçok genç tanırım ki artık sünnetten soğudu, hadislerden soğudu, hadisleri okumuyor. Ne yapmaya çalışıyor bu insanlar? Ne yapmaya çalışıyor bu insanlar? Bakın Allah diyor ki, وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولَ. Allah'a itaat edin der, işi bitirirdi. Ama Allah'a itaat etmekle birlikte bir de peygambere itaat edin dedi. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ, eğer yüz çevirirseniz, فَاِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ, benim peygamberime sadece tebliğ düşer. Eğer peygamberden yüz çevirirseniz, peygambere itaatten yüz çevirirseniz, peygamberin sünnetinden iraz ederseniz, peygamber zorla sizi hidayete ulaştıramaz. Peygamberin böyle bir yetkisi de, böyle bir gücü de, böyle bir sorumluluğu da yoktur. Peygamberimize sadece apaçık bir tebliğ düşer. O da tebliğini yapmıştır. Allahu la ilahe illahu. Allah, ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka rızası kazanılacak varlık yoktur. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Allah Allah. Tevekkül neydi? Önceki derslerimin birisinde bir iki cümle söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Bakın, tevekkül, bir konuda bilgi sahibi değilseniz sizden bir adım önde bilgi sahibi olan birine vekalet verirsiniz. İşte ona vekalet devri anlamına tevekkül denir. Mesela antika bir halı mı alacaksınız? Antika konusunda uzman değilseniz birileri bu 50 yıllık, 100 yıllık halı diye sizi aldatabilir. Bundan endişe duyuyorsanız antika konusunda bilgi sahibi olan, sizden bir adım önde bilgi sahibi olan birisine vekalet verirsiniz. Kardeş, bana şöylece bir halı alıver dersiniz. O en kötü yapsa sizden daha iyi yapar. Çünkü biliyor. İşte ona vekalet devri denir. Veya mesela mahkemede düzenin kanunlarını bilmediğiniz için kendinizi savunma konusunda bir sıkıntı mı yaşayacaksınız? Verin bir avukata, vekalet verirsiniz. Avukat düzenin kanunlarını sizden daha iyi bildiği için, sizi sizden daha iyi savunabildiği için ona vekalet verirsiniz. Peki Allah'a vekalet vermeyi nasıl anlayacağız? Ya da Allah'a tevekkülü nasıl anlayacağız? Ya Rabbi, ben hayatı bilmem. Bu hayatı var eden sensin. Beni var eden sensin. Bu varlıkları, bu eşyayı yaratan sensin. Hangisi benim için zararlı, hangisi benim için faydalı? Ben nasıl bir hayat yaşarsam iyi, nasıl bir hayat yaşarsam kötü? Ben bunu bilmiyorum ya Rabbi. Bu dünyaya beni sen getirdiğine göre, tüm varlıkları en iyi sen tanıdığına göre, helal dediklerini bildir yapayım, farz dediklerini bildir yapayım, haram dediklerini bildir yakın semtine uğramayayım diye kişinin boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermesinin adına vekalet devri diyoruz. Tevekkül diyoruz. Bakın Allah diyor ki, müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Sırtınızı sadece Allah'a yaslayın. Boynunlarındaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a verin. Sadece onun çektiği yere gidin. Çünkü kullarını satmayan tek varlık Allah'tır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kullarını satmayan tek varlık Allah'tır. Çünkü Allah'ın kullarına ihtiyacı yoktur. Tüm kullarını doyuran o, kendisinin doyurulmaya ihtiyacı yoktur. Tüm kullarını koruyan o, kendisinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Kendisi bizim gibi aciz olmadığı için, bize muhtaç olmadığı için, bunalıp daraldığı zaman, ki bunalma daralma da Allah için söz konusu olmayınca, biz kullarını satma gereği duymaz. Ama siz Allah'a kulluğu bırakır da, Allah'a itaati bırakır da içinizden birilerine kulluk etmeye kalkarsanız, zavallı sizin gibi aciz birilerine itaat etmeye kalkarsanız, o bunaldığı, daraldığı zaman çok rahat sizi satıverir. Satar sizi. Ya da tam size mükafat vereceği esnada ölüverir, fanidir. Ama ölmeyen, ölümsüz tek varlık Allah'tır. Kullarını satmayan, kullarından İstifade cihetine gitmeyen, kullarına muhtaç olmayan tek varlık Allah'tır. Öyleyse tevekkülünüz Allah'a olsun, kulluğunuz Allah'a olsun, vekaletiniz Allah'a olsun. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum. Muhakkak ki eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Mini bazıyı, hepsi değil, bazısı. Ey iman edenler, çocuklarınız ve eşleriniz içinde size düşman olanlar vardır. Fahzeruhum, aman onlardan sakının. Aman, hemen onları kapı dışı edin. Hemen boşayın, hemen onları evlatlıktan reddedin mi? Hayır, öyle değil. Çünkü evliliğin yasasını koyan Allah'tır. Bir kadını bir erkeğe, bir erkeği de bir kadına muhtaç yaratan, evlenin diyen Allah'tır. Biz evlendikten sonra sevgimizin, muhabbetimizin meyvesi olarak bize oğlanları ve kızları veren de Allah'tır. Söyleyin Allah aşkına. Allah izin vermese bir insanın bir çocuğa ulaşması mümkün mü? Hayır, hayır. Allah izin vermedikçe kimse bir oğlana ve kıza ulaşamaz. Çocukları veren de o. Göz nurumuz olarak söyleyen de Allah. O zaman nasıl anlayacağız bunu? Ey iman edenler, kadınlarınız, eşleriniz ve çocuklarınız içinde size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının, onlardan uzak durun. Nasıl anlayacağız bunu? Bakın, bunu şöyle anlayacağız. Hepsi değil. Bazıları sizin cennetinize engel olmaya başlamış olabilir. Sizi cehenneme doğru götürmeye başlamış olabilir. Mesela nice evlatlar ve hanımlar var ki kocaları, babaları kendilerine lüks bir hayat sağlasın yeter ki onun karşılığında cehenneme gitmesine bile razılar. Yeter ki kocaları bol bir hayat sunsunlar kendilerine, istedikleri her şeyi alabilecekleri lüks bir hayat sunsunlar, bir servet sunsunlar kendilerine. İsterse kocaları çalsınlar, çırpsınlar, isterse cehenneme gitsinler, hiç fark etmez, hiç ılgalamaz. Yeter ki kendilerine böyle bir hayat sunsunlar. Bunu isteyen kadınlar, bunu isteyen evlatlar var mı? Var tabii. Peki bunun tam tersine, kadın Müslümanca bir hayatın kavgasını verirken, onun Müslümanlığına engel olan kocalar yok mu? Var tabii. Çocuk Müslümanca, evlat Müslümanca bir hayatın kavgasını verirken onun Müslümanlığına engel olmaya çalışan babalar, anneler var mı? Var tabii. Bu sadece erkekler için değil. Sadece kadınlar için değil. Sadece oğullar için değil. Erkekler için kadınları, kadınlar için kocaları, çocuklar için babaları, babalar için çocukları aynı konumda olabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken şey neymiş? Bakın Allah diyor ki: "Ve in ta'fu ve tesfahu ve tagfiru." Eğer affederseniz, barışırsanız, örtüp örtbas eder, karşınızdakini kendi inancınıza çekerseniz, karşınızdakini kendi dininize çekerseniz, yani inandığınız kitabın ve sünnetin eğitimine onları alırsanız, böylece karşınızdakini size köstek olmaktan destek olmaya yönlendirebilirseniz, işte sizin için hayırlı olan budur. Demek ki biz hanımlarımızı, biz kocalarımızı kendi inancımıza çekmek zorundayız. Eğer bunu becerebilirsek rahat hareket ederiz. O zaman onlar cennet yolunda bize köstek olmaktan ziyade destek olmaya yönelirler. Böylece bize destek olurlar. Mesela bakın, eğer ben hanımıma şu dinimi, şu inancımı, şu derdimi anlatmış olmasaydım, benim derdimi hanımım da şu anda dert bilmeseydi, inanın ben şu anda şurada olamazdım. Salmazdı beni, dizinin dibinden salmazdı. Ben seninle birlikte olalım diye evlendim, dizimin dibinden gidemezsin derdi ve ben şu anda burada olamazdım. Ama ben ona dinimi, inancımı anlatınca, o da benim derdimi dert bilince, git diyor, durma, git bir yerlerde anlat. Hiç olmazsa anlat da yarısından da ben istifade edeyim. Şu hizmetimden bir sevap doğmuşsa yarısı da hanıma ait. Niye? Bu imkanı bana o sağladı. Bu fırsatı bana o sağladı. Ayak bağı olmadı, köstek olmadı, destek oldu. Eğer bizler hanımlarımızı eğitmezsek, çocuklarımızı kendi inancımıza çekmezsek, onlar sürekli bize ayak bağı olurlar. Cihada gitmek isteyen nice erkekler bilirim, hanımları salmıyor. Müslümanca bir hayatın derdini taşıyan nice hanımlar bilirim, kocaları izin vermiyor. Namaz kılmayacaksın, başını da açacaksın, şunları şunları yapmayacaksın diye hanımına baskı yapıyor. Bu iki taraflı, tek taraflı değil. Öyleyse bizler karşımızdakini kendi inancımıza çekmeliyiz ki rahat Müslümanca bir hayat yaşayabilelim. İşte Allah onu anlattı. Fe inna Allaha gafurun rahim. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Bir uyarısı daha geliyor surenin sonlarına doğru Rabbimizin. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Muhakkak ki mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Ey Müslümanlar, unutmayın. Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Fitne, Türkçedeki anlamıyla Arapçadaki anlamı farklıdır. Arapçada fitne, bir madeni saf madeninden, curufundan, isinden, pasından, atık maddelerinden ayırmak için potalardan geçirmeye fitne denir. Yani denemek demek, imtihandan geçirmek demek. Öyleyse şöyle mana verelim. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitnetün. Sizin mallarınız ve evlatlarınız bir denenme sebebidir, bir imtihan sebebidir. Mallarınız imtihan konusudur, evlatlarınız da imtihan konusudur. Allah size mal verir, dener sizi, imtihan eder. Acaba bu malı kendisinden mi bilecek, yoksa malın gerçek sahibi olarak beni unutacak mı? Bu malla ilişkisini o malın gerçek sahibi olan benim istediğim biçimde mi ayarlayacak, yoksa keyfine göre mal ile ilişkisini belirlemeye mi kalkacak? Bu malı kazanacağı ve harcayacağı yerleri bana mı soracak, yoksa keyfine göre mi belirleyecek? Yani malla ilişkisini o malın gerçek sahibi olan benimle mi ayarlamaya kalkacak, yoksa o malla hava mı atacak, o malla ilgileneceğim diye namazı mı terk edecek, o malı çoğaltacağım, nemalandıracağım diye o malla ilişkisini güzel bir biçimde ayarlayacağı yerde, Allah'ın kendisinden istediği öteki görevleri ihmal edecek bir biçimde mi ayarlamaya kalkacak? İşte mallarınız konusunda Allah sizi deniyor, imtihandasınız. Çocuklarınız konusu da öyle. Allah size çocuk vermiş. O çocukların gerçek sahibi olan beni unutmadan çocuklarıyla bir diyalog mu kuracaklar? Yoksa beni diskalifiye edip beni unutup da o çocukları kendilerinden bilip o çocuklarıyla kendi keyiflerine göre bir ilişki mi kuracaklar? Allah o konuda sizi deniyor. Çocuklarını mühendisliğe mi yatırım yapacaklar? Tıbba mı yatırım yapacaklar? İyi para getirir diye. Kimyaya mı yatırım yapacaklar? Ya uçak mühendisliğine mi yatırım yapacaklar? Yoksa çocuklarına Kur'an sünnet mi öğretecekler? Ben çocuğuma dini bilgisini öğretmek zorundayım. Ne olursa olsun biz bu dünyada imtihan için varız. Rızka Allah kefildir. Bu çocuk bende Allah'ın emaneti olduğuna göre, emanetin sahibi olan Allah da hay olduğuna göre onunla istişare edip, ya Rabbi bu çocuğu nasıl eğiteyim diye bana mı soracak, yoksa keyfine göre bu çocuk üstünde yatırım yapmaya mı kalkacak? İşte Allah şu anda çocuklarımız konusunda bizi deniyor, mallarımız konusunda bizi deniyor. Derdiniz para mı? Derdiniz mallarınızın ve çocuklarınızın geleceğini garantilemek mi? Unutmayın. Vallahu indahu ecrun azim. Allah katında çok büyük ecirler var. Allah sizi çok farklı yönlerden zenginleştirdikçe zenginleştirir. Değilse çocuklarınızı hemen çok para getirecek yerlere yatırım yapmaya kalkışmayın. Çocuklarınıza Kur'an sünnet eğitimi aldırmayı ihmal etmeyin. Derdiniz paraysa, derdiniz çocuklarınızın geleceği istikbali ise Allah katında çok büyük ecirler var, çok büyük servetler var. Allah'a bel bağlayın. Fettakullaha mastadatun. Gücünüz yettiği kadar Allah konusunda takvalı olun. Vesma'u işitin ve ati'u itaat edin. İşitin ve uygulayın. Yani önce bir kulak verin, önce bir dinleyin, önce bir okuyun, sonra da uygulayın. Yani işitmeden itaat ettik diyenlerden olmayın. Kimi Müslümanlar bilirim ki öpüp alnına kor. Ben bu kitabın içinde ne varsa hepsi kabulümdür. Peki ne var diye soruyorum bazen, hiçbir şey yok. Kitabının içi bomboş. Defteri kitap sanmış zavallı. Allah herkese bir defter verse, sonra dese ki öğrendiğiniz ayet otomatikman olduğu yere yazılacak dese, kaç tane ayetiniz var bir bakın bakalım. İman etmek ve amele dönüştürmek üzere kaç tane ayet tanıdıysanız o kadar ayetiniz var. Yoksa sizler de defteri kitap zannedenlerden misiniz? Defteri kitap sananlardan mısınız? Bakın Allah dedi ki vesma'u işitin, kulak verin ve ati'u ve itaat edin, uygulayın. Yani işitmeden, dinlemeden, okumadan inandık ve itaat ettik diyenlerden olmayın. Ve enfiku, bir de infak edin. Öğrendiğinizi hemen Allah kullarıyla paylaşın. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ve mimma razaknahum yunfikun gibi ayetleri alimlerimiz şöyle anlamışlar. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler diyor ya Rabbimiz. Alimlerimiz bunu şöyle anlamışlar. وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ. Onlar kendilerine öğrettiklerimizden Allah kullarına öğretirler. Bakın burada da okuyun dedi, uygulayın, sonra birilerine infak edin. Aldığınız o bilgileri, Kur'an'dan öğrendiğiniz o bilgileri birilerine de infak edin. خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ. Nefsiniz için hayırlı olarak. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Kim nefsinin cimriliğini arındırırsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Onlar gerçekten felaha erenlerdir. İn tukridullaha kardan hasena. Eğer Allah'a güzel bir borç sunarsanız yudaifhu lekum, Allah onu sizin için büyüttükçe büyütür, artırdıkça artırır. Allah Allah. Bir hurma mı ikram ettiniz? Ya da bir ibadet mi yaptınız? Bir oruç mu tuttunuz? Bir infakta mı bulundunuz? Bir Müslüman kardeşinize bir ayet, bir hadis mi anlattınız? Allah diyor ki bana borçlar sunun, ibadet işleyip bana sunun, ben de emanette kalsın. Ben onu büyüttükçe büyüteyim, biri on, biri yüz yapayım, biri on bin yapayım, büyüttükçe büyüteyim ve yarın cennete girmek için mi lazım oldu? Cehennemden kurtulmak için mi lazım oldu? O ameli size takdim edeyim. Size bugün bunu söylüyorum, gelin ibadet işleyin ve bana borçlar sunun. Karz-ı Hasen bir böyle anlaşıldı. Bir de Allah diyor ki fakirlik içinde kıvranan, ihtiyaç içinde kıvranan kardeşlerinize karz-ı hasen, yani karşılıksız borç verin. 10 lira verdiyseniz 11 lira almayın. Yine 10 lira almak üzere karşılıksız, faizsiz, karşılıksız borç verin. Kim ki bana borç verirse diyor, dikkat ederseniz kendisini fakirlerin safına indirmiş Allah. Aslında ihtiyaç sahiplerine borç verilir. Ama Allah diyor ki kim bana borç verirse, Yani kendisini fakirlerin menzilesine indirgemiş Rabbimiz, kim bana borç verirse ben onu artırdıkça artırırım. İhtiyaç sahibi olan Müslümanlara kim karşılıksız borç verirse Allah onu artıracağını söylüyor. Artırdıkça artıracağını söylüyor. Zaten bir toplumda faizin alternatifi borç vermektir, karz-ı hasendir. Karz-ı hasenin alternatifi de faizdir. Eğer bir toplumda Müslümanların birbirlerine güveni kalmamış, kimse kimseye borç para vermiyorsa o toplumda mantar bitiyormuş gibi faiz müesseseleri, bankalar yükselecektir. Ama bir toplumda Müslümanlar birbirlerine karz-ı hasen yapmaya başlamışlarsa, bir gitti, iki gitti, üç de gitti, beş de gitsin, yeter ki Allah'ın emrini yerine getireyim. Allah beni asla sıfırlamaz. Ben başkalarına borç verdiği için sıfırlanmış bir insan tanımıyorum. Allah başka yerden veriyor. Allah artırdıkça artıracağını söylüyor. Ve yağfir lekum, bir de size mağfiret etsin. Vallahu şekurun halim. Allah ibadet edenlere, kulluk edenlere şükredendir, halimdir. Alimul gaybi ve şehadeti, gaybın da şehadetin de alimidir. El azizul hakim, Allah azizdir, Allah hakimdir. Böylece Tegabun suresi de bitti. Sıradaki sureyle önümüzdeki hafta tekrar karşı karşıya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.